Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 stycznia, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa rządu odebrała kolejny raport, tym razem od szefa polskiej dyplomacji, co usłyszała o tym w relacji naszej reporterki. CBA bada sprawę przetargu na zakup śmigłowców w Caracal. Trujące chemikalia w rękach terrorystów jest ostrzeżenie niemieckich władz. Aktywny rok w polityce zagranicznej za nami, równie intensywny ma być rok 2017. W ramach przeglądu ministerstw premier Beata Szydło spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Na konferencji prasowej była Sylwia Białek. Powiedz, jakie cele stawia sobie w tym roku polska dyplomacja? Aktywność w ramach współpracy unijnej, regionalnej, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to tylko niektóre punkty, na których polska dyplomacja zamierza się skoncentrować. Zwłaszcza, że jak zauważyła premier Beata Szydło, pracy brakować nie będzie. Polityka polskiego rządu w 2017 roku będzie aktywna. Będzie to polityka, która będzie ukierunkowana na wzmacnianie roli Polski w Europie, podejmowania ambitnych wyzwań w polityce zagranicznej. Szef dyplomacji Witold Waszczykowski odniósł się z kolei do ujawnionej notatki MSZ-u z 2008 roku, z której, jak mówił, wynika, że Polska rozpoczęła wówczas porzucanie polityki proukraińskiej na rzecz prorosyjskiej. Była to po prostu gra, która została przez Rosjan rozszyfrowana i pokażę w następnych notatkach, że Rosjanie w takim razie zaprosili nas do tej gry kosztem odsuwania świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego od uczestnictwa, od aktywności w polityce wschodniej. Na konferencji prasowej Beata Szydło podkreśliła także, że polska dyplomacja wciąż będzie naciskać na Rosję, by ta zwróciła główny dowód w śledztwie smoleńskim, czyli w raktu Polewa. Mówiła Sylwia Białek. Bardzo dziękuję za tę informację. CBA bada sprawę przetargu na zakup śmigłowców Caracal. Informację potwierdziło biuro prasowe CBA. Agenci zabezpieczają dokumentację dotyczącą przetargu w Ministerstwie Rozwoju, a także w zakładach lotniczych PZL Świdnik i PZL Mielec. Chodzi o dwie fabryki produkujące konkurencyjne śmigłowce wobec wybranej pierwotnie oferty francuskich Caracali. Jesienią Ministerstwo Rozwoju przerwało negocjacje offsetowe z produkującym te śmigłowce Airbus Helicopter. Niemieckie władze ostrzegają, że terroryści mogą wykorzystać trujące chemikalia do przeprowadzenia zamachów. O sprawie informuje dziennik Bild, a szczegóły w relacji naszego berlińskiego korespondenta. Gazeta dotarła do analizy przygotowanej na zlecenie rządu Niemiec przez Federalny Urząd Kryminalny. Czytamy w niej, że islamscy radykałowie są w stanie pozyskać duże ilości chemikaliów i wykorzystać je do zamachów. Jako realistyczny określany jest scenariusz ataku na instalacje zaopatrujące w wodę domy wielorodzinne. Dlatego służby ratunkowe powinny zostać odpowiednio przeszkolone. W sytuacji kryzysowej zaleca się także zaangażowanie wojska. Zdaniem autorów analizy nie ma jednak zagrożenia atakiem chemicznym na wielką skalę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Reżyser Roman Polański nie będzie przewodniczyć ceremonii rozdania Cezarów przeciwko nominowaniu go na przewodniczącego uroczystości wręczenia tej najbardziej prestiżowej nagrody francuskiej kinematografii. Protestowały organizacje feministyczne, ale też francuska minister odpowiedzialna za obronę praw kobiet. Informacje w tej sprawie zbiera nasz paryski korespondent. Polski reżyser postanowił, że zrezygnuje z przewodniczenia ceremonii ze względu na falę słów krytyki związanej z gwałtem, jakiego dopuścił się w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, mówi jedna z działaczek feministycznych. Chodzi o to, aby Akademia organizująca ceremonię Cezarów nie podejmowała takiej decyzji, że była świadoma tego, co robi w obliczu społeczeństwa i żeby nie przymykała oczu na przemoc wobec dzieci i wobec kobiet. 83-letniego reżysera broni aktor Gilles Lelouch. We Francji polemiki dotyczą wszystkiego, ale ten człowiek mieszka tutaj od 40 lat. To, co zrobił, zdarzyło się wcześniej. Media podkreślają, że ofiara przemocy już kilkakrotnie domagała się zaprzestania procedur sądowych wobec Romana Polańskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Chorzów, gdzie stanął specjalny namiot tlenowy. To element akcji Niska Emisja, Wysokie Ryzyko. W namiocie specjaliści informują o trującym smogu, ale nie tylko, mówi Bartosz Makowiec, jeden z konsultantów akcji. Wewnątrz namiotu informujemy o tym zjawisku, o niskiej emisji, o tym, jak to zjawisko rozwiązać, jak ono wpływa na zdrowie. Przede wszystkim zachęcamy do tego, aby ci, którzy opalają jeszcze w starych piecach, kachlokach tak zwanych, przełączyli się na ciepło sieciowe. Tutaj stricte w naszym namiocie można odczuć tą różnicę, ponieważ nasze powietrze wewnątrz jest jonizowane. A wcześniej namiot stał na rynku w Katowicach. Ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejny za godzinę.

Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dodam również, że jest pan koordynatorem regionalnym sieci eksperckiej Lepsza Polska w Nowoczesnej. Panie mecenasie, w tej sprawie kogo pan reprezentuje? Jest pan pełnomocnikiem pana Mariusza Malinowskiego, również innych podejrzanych? Tak, zgadza się. Formalnie jestem obrońcą, ponieważ tym osobom już zostały postawione zarzuty. Tak, są zarzuty. Tak. Zgłosiło się do nas na adres pomoc.prawna@nowoczesna.org, specjalnie przygotowany w tym celu adres mailowy. Zgłosiło się do nas łącznie 7 osób z prośbą o pomoc. Na tą chwilę 7 osób, ta liczba cały czas rośnie. I tym osobom sukcesywnie udzielamy pomocy. W samej Warszawie mamy 6 adwokatów, którzy podjęli się takiej pomocy prawnej. W całej Warszawie tych osób jest 16, ponieważ pamiętajmy, że oprócz Warszawy wiemy także o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydarzeń pod Wawelem. No i co ważne, adwokaci zgłaszają się i chcą bronić pro publico bono. Pana zdaniem przed Sejmem nie wydarzyło się nic takiego, co upoważniałoby prokuraturę do stawiania zarzutów? Na pewno nie wydarzyło się nic, co upoważniałoby prokuraturę do publikacji wizerunków. Pamiętajmy, że osoby, których wizerunki zostały opublikowane, zostały następnie wzywane do prokuratury w charakterze świadków, wyłącznie w charakterze świadków. Osobom tym następnie postawiono zarzuty, aczkolwiek nie są to takie zarzuty, które były wymienione w wezwaniu. W wezwaniu była informacja, że dotyczy to wpływania przemocą lub groźbą bezprawną na organy państwa, ale to bądź nie też jest, na działanie innych osób. To nie jest, panie mecenasie, błąd w sztuce, bo jak doskonale pan wie, prowadząc przesłuchanie, prokurator może postawić inne zarzuty w każdej chwili. Oczywiście, zgadza się. Natomiast pamiętajmy, że publikacja wizerunku to jest takie ostateczne działanie policji czy prokuratury. Powinno się publikować wizerunki tylko osób poszukiwanych i to poszukiwanych listem gończym. Te osoby formalnie nie są poszukiwane, mimo tego, jak nazywa się treść tego dokumentu na stronie policji. Do tego, panie mecenasie, za chwilę jeszcze obiecuję, by wrócimy, stąd nasze dzisiejsze pytanie w audycji właśnie o publikację wizerunków. Natomiast twierdził pan również, że pańscy klienci nie wykrzykiwali przed Sejmem niczego takiego, co można uznać za groźbę karalną, niczego takiego, za co można stawiać zarzut zniesławienia. Podtrzymuje pan to twierdzenie? Tak, podtrzymuję to twierdzenie. W stosunku do większości z tych osób, nie wiem czy wszystkich oczywiście, ponieważ pamiętajmy, że nie mam dostępu także do całości materiału dowodowego, wyłącznie do tego materiału dowodowego, który został mi okazany podczas przesłuchań podejrzanych. Jeśli pan pozwoli, panie mecenasie, dostarczę panu pewien materiał dowodowy, publikowany zresztą w internecie. To jest wypowiedź pana klienta, pana Mariusza Malinowskiego. Posłuchajmy. Co za bezcelny kawał To pod adresem posła Tadeusza Cymańskiego. No, słowa użyte publicznie wskazują na zniesławienie, nie uważa pan? Chciałbym zauważyć, że nie jest to skierowane do posła Cymańskiego i to będziemy udowadniać w toku postępowania. Pan Malinowski złożył bardzo obszerne wyjaśnienia w tym temacie. Zauważmy, że ten fragment nagrania, który został upubliczniony przez jedną z gazet, ze stacji telewizyjnych, tak. Tak. To jest fragment transmisji na żywo, która odbywała się w tamtym czasie i wbrew pozorom nie dotyczy to w żaden sposób pana posła Cymańskiego. To każdy słuchacz będzie mógł sam ocenić to oczywiście, a nade wszystko oceni to zapewne sąd. Natomiast kontekst, powiem panu, wydaje się jednoznaczny. To jest wypowiedź pana Mariusza Malinowskiego po wcześniejszej wypowiedzi pana posła Tadeusza Cymańskiego. Tytułem można domyślać się po prostu komentarza do pierwszej wypowiedzi. Mamy do czynienia, panie mecenasie, z artykułem 216 Kodeksu Karnego, paragraf drugi. Chodzi o zniesławienie. Nie. Czy ten może być zagrożony karą do roku pozbawienia wolności, ograniczeniem wolności lub karą grzywny? Pana klient twierdzi, że sprawa ma wymiar polityczny. No, tyle, że nie ma wątpliwości, że wulgarnego słowa użył, choć pan utrzymuje, że nie pod tym, nie pod adresem osoby wskazanej, na co wskazuje prokuratura. Jeżeli mogę jedną rzecz jeszcze tutaj dodać. Ten przepis jest ścigany z oskarżenia prywatnego. Mhm. Oznacza to, że osoba, która uważa się za osobę pokrzywdzoną, powinna sama złożyć akt oskarżenia do sądu. W tej sytuacji pan poseł Cymański, jak wiemy z doniesień prasowych, nie miał zamiaru i nie ma zamiaru składać takiego pozwu, znaczy nie pozwu, tylko aktu oskarżenia. No ale panie mecenasie, mecenasie nie musi, ponieważ jest osobą publiczną. Oczywiście, to to nie ma, że tak powiem, żadnego znaczenia. Oczywiście prokurator może, używając pewnego przepisu z kodeksu postępowania karnego, zastąpić to oskarżenie prywatne oskarżeniem publicznym, jeżeli występuje istotny interes społeczny. Mhm. W naszej opinii w tej sytuacji nie występuje żaden istotny nie interes taki, społeczny. Nie ma takiej przesłanki. Jeżeli pan poseł będzie chciał, to oczywiście może próbować dochodzić swoich praw przed sądem, ale powinien to robić sam. Na drodze cywilnej pana klient stwierdził, moja wypowiedź być może jest nieparlamentarna. No trudno, wolno nam czasami użyć słów nieparlamentarnych, one nie są karalne. Mam wrażenie, że pański klient się myli, a pan jak uważa? Uważam, że wszystko zależy od kontekstu i to kontekst jest tutaj najważniejszy. Celem na pewno mojego klienta nie było zniesławienie kogokolwiek, a cel tu jest najważniejszy. Zaczęliśmy od tego, że policja opublikowała zdjęcia w internecie osób poszukiwanych w związku z manifestacją przed Sejmem. Pana zdaniem miała do tego prawo? Nie, nie miała do tego prawa. Będzie zatem założona sprawa cywilna o naruszenie dóbr osobistych? Najprawdopodobniej tak. Wiele osób już w tym temacie się także do nas zgłaszało, prosząc o pomoc w przygotowaniu takiego pozwu oraz o reprezentowanie tych osób przed sądem. Mhm. I taki pozew będzie przygotowywany. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Mecenas Jarosław Kaczyński. Swoją drogą to ciekawe. Jarosław Kaczyński występuje przeciw aktualnej władzy. Co za czasy? Panie mecenasie, wiem, że nie spotkamy się po raz drugi, ponieważ o 13:00 rozpoczyna się w Sejmie konferencja, w której pan bierze udział, prawda? Zgadza się, tak. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję, 17 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy upublicznienie zdjęcia osoby podejrzanej to dobry zwyczaj? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Tam proszę odnaleźć na stronie trójki audycję za, a nawet przeciw. Minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Czesławie, halo. Dzień Dzień dobry panu. Otóż w sprawie tych zdjęć, publikowania. Ja tego wieczora, 16 grudnia, oglądałem do 3 rany, aż do 17. Mm-hmm. I pięknie, bo mi bardzo się podoba, jak jest wszystko bezpośrednio na wizji. Nie później, co tam media chcą pokazywać. I tam było coś strasznego. Pan mówi o tej transmisji na żywo, tak? Tak, na żywo. I to jest piękne, bo później to są już ucinane sprawy, już są niepokazywane wszystkie. To jest właśnie te nasze wspaniałe media. Znaczy nie wszystkie, bo tu się trochę Trójka poprawiła i teraz wiem, za co płacę abonament na Trójkę, wiem, za co płacę abonament za telewizję publiczną, bo 45 lat płaciłem, ale myślałem, że nigdy się nie skończy to. Druga strona medalu, to na tej kibicce, na tym czarnym woronie. Co tam wygadują posłowie? Czego ich nie można pociągnąć? Czy te słowa powinni odtworzyć? Codziennie powinny być te kibitki odtwarzane słowa. Jakie tam piękne słowa od elit polskich, od posłów leciały. Nie tylko posłów, bo polityków tam, co jeszcze nie są posłami, a chcą być posłami. Dajmy szansę, panie Czesławie. Jeśli tak dalej będzie, to ja się boję się, ale życzę powodzenia Trójce i całej tej rozgłośni. Pozdrawiam pana również, panie Czesławie, pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? A witam. Dzień dobry panu. Witam. Przy okazji pozdrawiam moją rodzinę we Włoszech, z którą miałem ciekawą przygodę z Trójką, bo przez pewien czas nie mogliśmy na stronie internetowej tej Trójki znaleźć, bo jakieś radio kołysanki i myśleliśmy, że to wasz kolejny protest, tak na marginesie. Ja się na to nabrałem, ale potem weszło. Ale do rzeczy, panie Robercie. Jest, właśnie chciałem powiedzieć, jak najbardziej uzasadnione, to co się działo 16, to była totalna ryba, zresztą przypomnę, tam pod Sejmem, a w Sejmie już grzechu ogłaszał powstanie Majdanu, także to nie była żadna pokrewa manifestacja, zresztą sami słyszeliśmy, potem do kamery tam krzyczeli, że PiS trzeba dojść Święcimia, więc, a poza tym oni chcieli być pokazywani, więc ja nie wiem skąd taki straszny szum, że są pokazywani, może nie przez tą, może chcieli być pokazywani przez zachodnie telewizji, a nie przez policję, no ale trudno, dobrze, że tam nie doszło, ale zanosiło się na gorsze rzeczy i jeszcze parę takich rzeczy mamy przed nami, także trzeba to tępić w zarodku, liberalizm, bo to może doprowadzić, oni jeszcze nie ukrywają, że oni ktoś napisał, panie Robercie, policja poszukuje osób sprzed Sejmu, jak stali obok, to dlaczego zaniechali podjęcia stosownych działań? Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo? Witam, drogi słuchacze. Dzień dobry. Witam pana, panie Kubo. Ja w zasadzie to popieram moich przedmówców i naprawdę też wtedy w nocy oglądałem i byłem bardzo tak zniesmaczony tym i jak najbardziej. Trzeba opublikować wizerunki tych osób, a to, co pan mecenas Kaczyński mówi, to jest bzdura, że to jest sprawa polityczna. Naprawdę, to, co było widać wtedy w telewizji. To akurat powiedziałby tym jego klient, pan Malinowski. No ale tak, rzeczywiście pan mecenas Kaczyński zgodził się ze swoim klientem, pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam, halo? Witam pana. Dzień dobry panu. Proszę pana, jestem jak najbardziej przeciw publikowaniu takich wizerunków. Mhm. Niech pan zwróci uwagę, przestępcy, którzy dla publiczności są Kowalski, w momencie oskarżenia stają się K. Mhm. Dlatego jestem przeciw, bo w każdej chwili nieoczekiwanie dla samego siebie z różnych przyczyn mogę znaleźć się na liście poszukiwanych przez policję bez żadnego powodu. Dziękuję. Pozdrawiam pana. Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W Polsce nie ma prawa zwyczajowego. Musi być na wszystko podstawa prawna, na wszystkie działania urzędów i władz państwowych, bo na tym polega zasada legalizmu, że władza może robić tylko to, na co ma wyraźne zezwolenie ustawowe. Na taką publikację naszym zdaniem nie ma żadnej podstawy prawnej i w związku z tym można się spodziewać znacznej ilości pozwów o naruszenie dóbr osobistych w tej sprawie. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy upublicznienie zdjęcia osoby podejrzanej to dobry zwyczaj? Pan Aleksander, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja się dziwię tym ludziom, ponieważ oni walczyli o demokrację, o nasz dobrobyt, o standardy prawne. Toż oni sami się powinni publikować. Przecież to żaden wstyd. Oni się nagle ze strachu podwinęli ogony, bo co? Ależ przecież jak oni z wiarą to robili, z przekonaniem, no to na wszystkie publikatory twarze, jak najbardziej. Tylko się dziwię, gdzie oni byli, jak okupant do Polski wjechał, to znaczy Amerykanie, bo to żadna opozycja. Macierewicz powiedział wyraźnie, nasze wojska w Afganistanie, a amerykańskie w Polsce. No trudno to nazwać, panie Aleksandrze, okupacją, skoro wjechali na naszą prośbę, pan Rafał. Panie Rafale, witam, halo? Dzień dobry. Ja jestem przerażony tym, co się dzieje teraz, że policja łamie prawo zamiast go przestrzegać. Dziwię się, że publikuje się zdjęcia, bo de facto powinno publikować się osób o coś podejrzanych, a nie Bogu ducha winnych obrońców demokracji. No te osoby były podejrzane zdaniem policji, ale nie oskarżone tak, jeszcze. Ale policja powinna stać na straży. Ja jeszcze mam do pana, pani Kubo, takie prośby, że tak. Może audycję o zwolnieniach w Trójce dziennikarzy, którzy niestety już ich nie słyszymy. No to też jest istotne. Pozdrawiam pana. Pani Magdaleno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja się bardzo cieszę, panie Jakubie, tak, że te wizerunki zostały opublikowane. Chciałabym, żeby wszystkich przestępców wizerunki były opublikowane. Złodziei, bandytów, a również a na czele z tymi, którzy zakłócali pracę demokratycznie wybranego, najważniejszego ustawodawczego organu w Polsce i przez tyle tygodni nie można było nic na to poradzić. A teraz się wstydzą tego, teraz się chowają i obrażają, że się wizerunek publikuje. To już jest szczyt hipokryzji. Dość tego kwiku świń odrywanych od koryta. Przepraszam za takie słowa, ale inaczej tego nazwać nie da się. Pani Maria komentuje, dziękuję pani, jestem jak najbardziej za publikacją zdjęć ludzi popełniających wykroczenia, czy podejrzanych, czy na przykład wykrzykujących publicznie obelżywe słowa, zachowujących się agresywnie, czy okradających na przykład osiedlowe sklepy. Pan Marek. Panie Marku, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Ja pytanie mam do pana mecenasa Kaczyńskiego, czy podjąłby się też obrony ewentualnie reprezentowania pana posła Cymańskiego. Dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Jeszcze jeden pan Marek. Panie Marku, halo. Dzień dobry. Mam prośbę o ściszenie radia, już pana słucham. Ja odchodzę troszeczkę dalej. Jasne. Chciałem się przedstawić. Marek, jestem ten tego gorszego sortu, tak to nazwijmy. Mhm. Krytykuję się wszystkie, jestem przeciwny publikacji tych zdjęć. Dlaczego mówimy o obrażaniu naszych posłów, a nasi posłowie były świętej pamięci. Pan prezydent, jeśli obrażał, nikt nie raczył wnieść żadnego pretekstu. Nie będę cytował słów, dlatego uważam, że to, co się dzieje w parlamencie, zastrzeżeniem mam do Trybunału, do łamania konstytucji, łamania to, co było w tej chwili w Sejmie. Trzecia kamera pokazała, że byli członkowie PiS-u, którzy robili frekwencje. Także pani Kubo, uważam, że publikacja naszych zdjęć była niepotrzebna i na pewno będą osoby i wszyscy będziemy walczyć o równość uprawnienia nawet za waszym pośrednictwem i w waszej obronie, bo to zaczęło się w parlamencie za obronie telewizji i radia, żeby oni mogliby się wszyscy być w parlamencie i my... To pamiętamy. Pan Sylwester napisał, w przypadku tych manifestantów, co to za różnica? Czy pokaże ich policja, czy też na przykład telewizja, która nadaje na żywo? Pan Edward jeszcze na antenie. Witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, no jeżeli rząd demokratycznie wybrany nie może rządzić w naszym kraju, a ludzie ci, którzy są przeciwni rządowi, mogą robić wszystko to, co chcą, to ja nie widzę, że w ogóle demokracji u nas w Polsce nie ma. Co na to pan Grzegorz? Panie Grzegorzu, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje zdanie jest takie, że publikacja tych wizerunków była próbą zastraszenia opinii publicznej. Mamy do czynienia z dyktaturą faszystowską, która posługuje się takimi metodami, żeby pokazać, pogrozić palcem i powiedzieć, nie protestujcie, bo my sobie na to nie życzymy. Dziękuję bardzo. Pan Marcin napisał, prawnik z uprawnieniami twierdzi, że ściganie sprawcy przestępstwa zależy od kontekstu popełnienia czynu. Po raz kolejny mówię, PiS nie musi nic robić, opozycja sama się kompromituje. 7 trójek na początku, 22, Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, czy też rząd, od dłuższego czasu zmaga się z takimi oskarżeniami, że działa poza prawem, łamie konstytucję, czy w ogóle po prostu łamie prawo. Budowanie takiej atmosfery, że oto po drugiej stronie barykady są osoby, które też łamią prawo, może mieć na celu wyrównanie tej sytuacji, spowodowanie, być może my pewnych rzeczy nie robimy do końca tak, jak powinniśmy, ale druga strona też jest zła. Z drugiej strony, to jest chyba trochę bardziej takie zastanawiające, to publikacja wizerunku osób, które protestują, może jednak służyć zastraszaniu czy zmniejszaniu popularności przyszłych protestów. To znaczy takiemu myśleniu, to może ja się teraz zastanowię, czy pójdę na najbliższy Marsz Kodu, czy jakiejkolwiek innej organizacji, bo może mój wizerunek nawet nie tyle, że zostanie upubliczniony, bo pewnie jakbym się wstydził, to bym w ogóle nie chodził na takie marsze, ale pytanie, czy za obecność na tym marszu nie zostanę pociągnięty do odpowiedzialności z jakiegoś dziwnego paragrafu. I to jest jakby kluczowa rzecz. Z jednej strony chodzi o pokazanie, że ta druga strona nie jest do końca fair, nie do końca działa uczciwie, bo łamią przepisy, a z drugiej strony, no tak na przyszłość trochę grozimy palcem i mówimy przyszłym ewentualnym demonstrantom, zastanówcie się, czy też chcecie, żeby spotkało was to samo. 29 minut pozostało do 13. Pan minister Michał Wójcik jest moim gościem, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. Panie ministrze, uważa pan, że to dobrze, że prokuratura tak wnikliwie bada wydarzenia związane z manifestacją przed Sejmem 16-17 grudnia? Ale jak najbardziej, panie redaktorze, bo sam jestem posłem. Mhm. Pamiętam pamiętny piątek, naprawdę, który zapisze się w historii polskiego parlamentu, ale niestety nie tymi złotymi zgłoskami. I wydaje się jednak, że tutaj jest bardzo duże prawdopodobieństwo popełnienia poważnych przestępstw, więc to jest oczywista sprawa dla mnie. No tak, ja nieprzypadkowo, jak pan się domyśla, zadałem to pytanie, od tego pytania zacząłem, bo mam takie wrażenie, że gdybyśmy po każdej manifestacji chcieli stawiać zarzuty o zniesławienie osób z użyciem na przykład słów powszechnie uważanych za obelżywe, no to chyba nie nadążylibyśmy wszystkich postawić zarzutów. Stąd wrażenie, że sprawa prowadzona jest na zamówienie polityczne. Opozycja twierdzi, że to jest rodzaj odwetu, zastraszania na przyszłość. Nieuprawnione to wnioski? Jak najbardziej nieuprawniona. Poza tym, no, jak słyszałem przed chwilą na antenie państwa, wypowiadał się były minister sprawiedliwości. Chciałbym zapytać, czy w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, ustawa o policji była zawieszona, czy też była stosowana, bo są bardzo konkretne przepisy, które upoważniają nie tylko prokuraturę czy sąd, ale także i policję do tego, żeby podejmować określone działania. I tutaj chciałbym przerwać jakby trochę tą całą dyskusję. To prawda. I stąd może ja zadam pytanie, kiedy organa ścigania mają prawo do upubliczniania zdjęcia poszukiwanego w telewizji, czy też w internecie? Ale to jest bardzo ważna sprawa, żeby powiedzieć na początku, że tak naprawdę regulowane to jest trzema dużymi ustawami. To znaczy jest to regulowane kodeksem postępowania karnego, jest to regulowane ustawą o policji, jest to regulowane ustawą, która reguluje prawo prasowe. Mhm. I w przypadku prawa prasowego czy też kodeksu postępowania karnego to są zupełnie inne podstawy niż w przypadku ustawy o policji. Ponieważ jeżeli chodzi o prawo prasowe, to jest między innymi artykuł 13, który mówi, że względy społeczne dają taką możliwość, żeby z imienia i nazwiska osobę z przyczyn chociażby prewencyjnych. Halo, panie ministrze? Tak, tak, słyszy mnie pan redaktor? Tak, teraz tak, uciekł mi pan z sygnałem na chwilę. Jeszcze raz powtórzę, artykuł 13 prawa prasowego daje taką możliwość, żeby... Teraz słychać mnie dobrze, prawda? Tak, tak. Żeby rzeczywiście z przyczyn chociażby prewencyjnych, względów społecznych, osoby, która znana jest z imienia i nazwiska, żeby nawet wbrew jej woli ujawnić jej wizerunek. I to jest ten pierwszy przypadek. Drugi jest w kodeksie postępowania karnego. Przepraszam, że tylko zapytam. Tak? I do tego nie wymagana jest zgoda sądu, tak? Nie, to jest wbrew woli. Oczywiście, że to może być albo na poziomie postępowania prowadzonego przez prokuraturę, albo przez sąd, bo to są różne oczywiście fazy postępowania. Podobnie, jeżeli chodzi o kodeks postępowania karnego, no tam mamy z kolei list gończy, czyli też jest faza taka, gdzie znamy z imienia i nazwiska konkretną osobę i zarówno w trakcie postępowania prowadzonego przez prokuraturę, jak i w trakcie postępowania prowadzonego już w trakcie postępowania przed sądem, osoba, która jest albo oskarżonym, czy też podejrzanym już tylko, zna nas imienia i nazwiska, może być jej wizerunek ujawniony na stronach internetowych czy w mediach. Rekapitulując, panie ministrze, bo to bardzo ważne, istotnie, no, będzie przedmiotem sporu prawnego, będzie przedmiotem sprawy sądowej. Ale tu nie ma, panie redaktorze, sporu prawnego. Jest, bo będą sprawy cywilne zakładane przez osoby, które czują się pokrzywdzone, które uważają, tak, ale to jest właśnie dlatego, że ich dobra redaktorze... osobiste zostały tak. naruszone, więc, tak, więc będziemy mieli z tym do czynienia. Mhm. Dlatego trzeba podać też trzecią, bo te dwie pierwsze, czyli list gończy, czy też kwestia dotycząca ustawy prawo prasowe, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest osoba znana z imienia i nazwiska. A w przypadku ustawy o policji jest taki artykuł 20 ustęp 2a. Mhm. To jest ustawa, panie redaktorze, która funkcjonuje wiele, wiele lat. Mhm. I to jest jasna podstawa. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać. I publikować, tak? Nawet osoby o nieustalonej też tożsamości, czy usiłujących ukryć swoją tożsamość. I to jest ta podstawa. Czyli policja prowadząca postępowanie, nawet niezależnie od prokuratury, ma prawo do publikacji takiego wizerunku. Tak jest, niezależnie. Takie podstawy prawne ma również prokurator, tak? Ma oczywiście prokurator, ale my rozumiemy, bo tutaj najczęściej się pojawiało, to zresztą wybrzmiało to w wypowiedzi pana redaktora, że jest pytanie, czy nie będzie możliwości zadośćuczynienia, jeżeli byłoby coś nielegalnego w tym ujawnieniu wizerunku. Mhm. Ale to ten przepis jest stosowany dlatego, że on ma tak naprawdę charakter wykrywczy. Nie znamy osoby z imienia i nazwiska, nie możemy postawić jeszcze osobie zarzutu, ale ta osoba jest podejrzewana, nie jest podejrzana, podejrzewana o popełnienie przestępstwa. I powiem nawet panu więcej, że ten przepis pozwolił wykryć bardzo wielu sprawców poważnych czy mniej poważnych przestępstw. I ten przepis jest stosowany od wielu lat i każdy minister sprawiedliwości powinien to wiedzieć poprzedni. Ja się dziwię w ogóle, że tutaj ktokolwiek już oskarża policję, mówi, że straszy zadośćuczynieniem, sankcjami służbowymi, bo tak naprawdę policja nie tylko ma prawo, ale ma obowiązek, żeby zastosować ten przepis. Znaczy może nie tyle straszy, ale jak powiedzieliśmy... A to jest nie do pana uwagi. Ja rozumiem. Ja też tak to odbieram, ale będzie proces tak czy inaczej w tej sprawie o naruszenie dóbr osobistych w sprawie tej publikacji. Ale proszę sobie wyobrazić sytuację. Rzecz, taka z życia wzięta. Kiedy na przykład kamera jest zainstalowana, panie redaktorze, w sklepie i kamera nagrywa, że ktoś coś kradnie, nie jest wszczęte postępowanie przez prokuratora, to co, policji wolno czy nie wolno skorzystać z tego materiału? A osoba nie jest znana z imienia, nazwiska. Ja panu powiem, że dzięki temu przepisowi wykryto masę ludzi, bardzo poważnych przestępców. Bardzo poważnych. Oskarżanych o gwałty później, odkazujących dzisiaj wyroki. Znowu mi pan ucieka, panie ministrze. Halo? Tak, już jestem. Ale końcowy wniosek pańskiej wypowiedzi do nas dotarł. Dziękuję za wytłumaczenie, dziękuję za spotkanie. Nie usłyszymy bardzo się dziękuję. Po raz drugi, ponieważ obowiązki wzywają. 23 minuty pozostało do 13. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, był moim gościem. Dziś pytanie, czy upublicznienie, czy też upublicznianie zdjęcia osoby podejrzanej to dobry zwyczaj. 7 trójek na początku, 22. Pan Michał Piszący ma takie oto pytanie, czy przeciwnicy publikacji wizerunku demonstrantów łamiących prawo, zdaniem słuchacza, bronią także wizerunku osób, które demolowały na przykład bar z kebabem w Ełku. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Waldemarze, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry panu. Ja nie jestem prawnikiem, ale no, mimo wszystko nie bardzo rozumiem, dlaczego zwykłych ludzi wizerunki się prezentuje, natomiast ewidentnych bandziorów, kiboli chroni się te wizerunki. No niekoniecznie, niekoniecznie, panie Waldemarze, bo był taki przypadek, kiedy publikowano również wizerunki właśnie chuliganów stadionowych na tej samej Dobrze zasadzie. Pan powiedział, panie redaktorze, przypadek. I tutaj chciałem dodać, że działa hasło pana Kurskiego, ciemny lud to kupi, i demonstrujący nie demonstrują przeciwko władzy, tylko przeciwko łamaniu prawa. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubu. Panie Tomaszu, musi pan ściszyć radio. Musi pan ściszyć radio. Pan wiceminister sprawiedliwości dwa tygodnie temu. Dlaczego prokuratura się przerzucała z policją? Kto to zrobił? A pan sobie teraz wiceminister po dwóch, trzech tygodniach sobie znalazł po prostu przepis, który można po prostu publikować. A druga pan, sprawa to jest... Może wiceminister wie, aby przedstawiciele policji czy też prokuratury nie znali tej podstawy prawnej. Chociaż wydaje się to niemożliwe. Ale jak pan zauważył, też zwróciłem na to uwagę, że tam w pewnym momencie nikt nie chciał się przyznać do autorstwa pomysłu. To prawda. Tak, dlatego po prostu taka moja myśl, po prostu czy teraz dopiero się douczyli tego przepisu, czy nie. A po prostu kolejna sprawa jest taka, że po prostu opublikowanie, tak, jak najbardziej, jeżeli są przedstawione zarzuty komuś, a nie jeżeli po prostu nie ma żadnych zarzutów, no to w tym momencie jest po prostu publikowana taka rzesza ludzi, którzy tam protestowali. No to rozumiem, po prostu zgodnie z myślą pana wiceministra, wszystkie osoby, które są tam podejrzane. Te zdjęcia zostały, to powinny być ukarane, tak? Rozumiem. Ja tak nie zrozumiałem. Nie zawsze jest tak, że podejrzenie kończy się aktem postawieniem zarzutów, czy też aktem oskarżenia. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja uważam oczywiście, że absolutnie jest to nadgorliwość ze strony policji. Uważam, że w ten sam sposób można było, nie wiem, jakieś surrealistyczne mogliby opublikować chociażby wiceministra Misiewicza pod zarzutem, że on zasiadał nielegalnie w Radzie Nadzorczej Grupy Bumwar Zbrojeniowej. Przecież wszyscy wiemy, jak to było nietypowe i jakie to było nieprofesjonalne. No ale wizerunku pana Misiewicza nie trzeba publikować. Wszyscy ale te osoby w telewizji pana Misiewicza były znają. Widoczne, ale te osoby w telewizji też były widoczne. Poza tym pan Misiewicz, no, może nie wszyscy znają, nie wiem, w tym momencie, kiedy były postawione przed nim zarzuty, nagle z Telewizji Polskiej ulotnił się jak kamfora. W ogóle nie było w narodowych, czy tam, nie wiem, w rządowych mediach. W ogóle nie było żadnych o nim wiadomości, żadnych nie było zdjęć. Natomiast tutaj wszędzie byli pokazywani ci demonstranci. Co na to pan Stefan? Panie Stefanie, witamy. Halo? Witam również. Dzień dobry. Ja popieram szczególnie tych, którzy mówili na samym początku osób odnośnie wizerunku, całkowicie popieram, ale jeszcze chciałbym tak króciutko dwie sprawy oprócz tego. Mówiono tutaj w tym programie, że osoba, pan, który tam zaistniał w mediach, użył słowa nieparlamentarnego. Mówmy po prostu, on nie użył, tylko wyzywał. I nie słowa nieparlamentarnego, bo to jest taki eufemizm, tylko skrajnie słowo wulgarne, obelżywe, które po prostu w naszym słownictwie no, jest no, nie do przyjęcia, że tak powiem, żeby pod adresem czyjejś osoby takie słowo używać. Nie wiem, czy się inni słuchacze zgodzą, którzy oglądali, ale dla mnie to jest po prostu coś skandalicznego, żeby w ten sposób osoba mogła się wypowiadać o drugiej osobie. Pozdrawiam pana. Pan Michał, co pan na to? Panie Michale, halo? Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tak jak teraz się mówi, że wyznacznikiem walki o wolną Polskę było siedzenie za komuny w więzieniu, to ciekawe, kiedy będzie się mówiło, że siedziałem za PiS-u w więzieniu. To tyle z mojej strony. Prawie za kwadrans, godzina 13. Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Wydaje się, że to jednak nie jest dobry zwyczaj, dlatego że do ścigania potencjalnych osób, które złamały prawo, są powołane organy ścigania i to wśród tych służb powinny być rozpowszechniane te wizerunki, a raczej nie publicznie. No ale też kontrowersyjny jest sam sposób poszukiwania, bo tutaj kontrowersyjne jest to, czy te osoby rzeczywiście złamały prawo, więc jakby tutaj podwójnie mamy do czynienia z czymś, co zbliża się do sytuacji nagonki. Więc wydaje mi się, że akurat w tej sytuacji działania proponowane przez powołane służby raczej przekraczają dotychczasowe praktyki funkcjonowania. Ktoś się napisał, może troszkę ich poniosło. Pod wpływem emocji różne słowa cisną się na język, tak jak mnie teraz. Moim zdaniem to jest jednak żenujące działanie policji i przede wszystkim polityczne zlecenie. 7 trójek na początku 22. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Słuchaj z Rytra. Króciutko odnośnie wizerunku. Wie pan, moim zdaniem to jest tak, każdy, kto rządzi, układa pod siebie prawo, dostosowuje je do danych sytuacji. Tu mamy taki ewidentny przykład na każdym kroku, jeżeli chodzi o PiS. Mhm. Ale powiem panu tak, że tu chciałem króciutko. A chciałem tylko jeszcze jedną rzecz podkreślić, która mnie po prostu nurtuje. Jeżeli chodzi jeszcze o Owsiaka i broń Boże nie chodzi o trójkę, tylko chodzi o zachowanie rządzących związanych z tym, że Orlen tam nie uczestniczył, czy tam prawdopodobnie strażacy nie ma, policja. Wie pan co, jeżeli przy takiej inicjatywie próbuje się gdzieś blokować instytucje państwowe, czy tam nie państwowe. To domyślam się, że panu się to po prostu nie podoba, ale panie Robercie, proszę darować, bo dzisiaj inny temat i pytanie, czy upublicznienie zdjęcia osoby podejrzanej to dobry zwyczaj. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry panu. Zawsze dzień dobry. Byłem tego dnia, kiedy tam wszyscy krzyczeli i sam krzyczałem, że należy to ten rząd zmienić, ale to inna historia. Aha. Chciałbym powiedzieć, że czuję się troszeczkę gorszy, bo mój wizerunek nie został upubliczniony, a krzyczałem równie wulgarne słowa, mniejsza z tym. Czuje się pan pominięty. Pominięty kompletnie, ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Policja jak najbardziej ma prawo publikować takie wizerunki, to nie podlega żadna dyskusja, tylko problem polega na tym, że w prawie nie da się zapisać wszystkiego, a moim zdaniem ten przepis w tej chwili jest lekko nadużywany. A z drugiej strony, gdy w mediach są doniesienia o ataku na posłów opozycji, to też się w tej chwili zdarza, prokuratura i policja nie podejmuje takich kroków. Dlaczego? Podejmuje je tylko w jedną stronę. Atakowani są zarówno, PiS rozpętał wojnę w Polsce, jest wojna polsko-polska, to wszyscy wiemy, są podziały nawet w rodzinach i ataki zdarzają się zarówno na posłów partii rządzącej, jak i na posłów opozycji. Ale panie Tomaszu, jeśli pan zna takie przypadki ataków, jak pan twierdzi, na posłów, na przykład opozycji, to ma pan prawo, by złożyć zawiadomienie do prokuratury. Oczywiście, każdy ma prawo, tylko że te przypadki były pokazywane w mediach, tak samo jak przypadki blokowania wyjazdu posłów przed Sejmem. A ja mam pytanie, to chyba 2 lata temu było działacze PiS-u blokowali wyjazd posłom Platformy z Sejmu i wtedy doszło nawet do naruszenia nietykalności osobistej, a mimo to prokuratura i policja nie działały tak stanowczo. Za 12 minut kończę, panie Tomaszu, bo audycja mi się niestety kończy. Za 12 minut 13, a jeszcze Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Posłuchajmy. To może Jacek Wilk na początek, Kukiz 15. Jest to działanie zdecydowanie zbyt daleko idące. Mówię oczywiście o działaniu policji polegającym na publikowaniu zdjęć i absolutnie nie mającym podstawy w tym, co się wydarzyło. Z tego też powodu uważam, że ewentualne pozwy ochrony dóbr osobistych złożone przez te osoby przeciwko naszemu państwu będą skuteczne, ponieważ poprzez publikację tych zdjęć różnych osób, a następnie wezwanie ich dopiero, aby się ewentualnie stawiły, tak naprawdę już dokonano pewnego napiętnowania, w zasadzie bez jeszcze postawienia zarzutów, jak rozumiem, a więc przed postawieniem zarzutów tym osobom już zasugerowano w przestrzeni publicznej, że mogło dojść do popełnienia przez nie przestępstwa, co najmniej jakiegoś wykroczenia. To jest działanie oczywiście niedopuszczalne. To Jacek Wilk, poseł ugrupowania Kukiz 15. Jeszcze pani Urszula. Pani Urszulo, witam. Tak, dzień dobry. Jestem przeciwna upublikowaniu zdjęć. To chciałam powiedzieć. I po prostu PiS się boi narodu. Pan Tadeusz. Dziękuję bardzo. Panie Tadeuszu, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora oraz słuchaczy. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wypowiedź pana wiceministra on wyraźnie zwrócił uwagę, do czego jest potrzebna ta publikacja. W celach prewencyjnych, powtórzył to kilka razy, oraz jeszcze jedna sprawa, chodziło o przepis, który mówi, że od bardzo dawna te przepisy są, trzeba je znać. Ciekawe, czy to nie z dawnych czasów. Dziękuję Pan Arkadiusz bardzo. Napisał, uważam, że w niektórych przypadkach upublicznianie zdjęć może być bardzo pomocne w ściganiu przestępców lub odnajdywaniu osób po prostu podejrzanych. Krótko Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam, halo. Dzień dobry, witam Dzień Państwa, dobry. Witam Panie redaktorze. Jeżeli ktoś decyduje się i wychodzi na jakąkolwiek manifestację, musi się liczyć z tym, że jeżeli załóżmy da się sprowokować, no i będzie załóżmy komuś utrudniał pracę reportera, czy będzie trąbił mu prosto w ucho i tak dalej. Jest to jak gdyby złamanie jakiegoś przepisu, naruszenie jakiejś tam nietykalności i tak dalej. Więc nie dziwmy się teraz, że ci ludzie są po prostu ścigani z urzędu, tak? No bo nikt nie ma na czole napisane, że ja, Jan Kowalski, trąbię komuś w ucho. I to chciałem powiedzieć, że no nie miejmy pretensji. Idziemy na manifestację, manifestujmy, krzyczmy głośno. Przecież nikt nikogo zbiorowo nie pozywa, tak? Tylko chodzi o te osoby najbardziej chyba, że tak powiem, aktywne, w sensie negatywnym. Za 9 minut, godzina 13. Moim gościem jest pani Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesnej. Niestety obowiązki wezwały i pana ministra Wójcika, i pana mecenasa Jarosława Kaczyńskiego, który za chwilę, jak powiedziałem, w Sejmie rozpoczyna swoją konferencję. Niemniej bardzo dziękuję za spotkanie, możliwość rozmowy. Witam, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pani posłanka była przed Sejmem 16-17 grudnia? Byłam i na sali parlamentarnej, byłam także przed Sejmem z protestującymi. Ja w tym momencie chciałabym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować naprawdę i wyrazić swoje, złożyć wyrazy szacunku tym tysiącom ludzi, którzy 16 i 17 grudnia po zebraniu, po zerwaniu obrad parlamentu przez PiS poszli protestować przed Sejm właśnie w obronie polskiej konstytucji, w obronie demokracji, w obronie tego, żeby dziennikarze mogli mówić prawdę o tym, co się dzieje w polskim Sejmie. Pan Mariusz Malinowski utrzymuje, jest jedną z osób, którym postawiono zarzuty, jak wiadomo, utrzymuje, że manifestacja miała charakter pokojowy. No, niemniej w internecie, o czym dzisiaj między innymi rozmawiamy, jest opublikowany fragment jego, wydaje się, dialogu, czy też komentarza do wystąpienia pana posła Cymańskiego. Padają bardzo ostre, przykre, brzydkie słowa. Widziała pani to nagranie? Zdaniem wielu słuchaczy kontekst jest jednoznaczny. No można uznać, że użył słowa obraźliwego. Znaczy, przede wszystkim trzeba podkreślić to, że protest 16 i 17 grudnia był protestem legalnym. Rzeczywiście było tam sporo emocji zarówno przed polskim Sejmem, jak i w polskim Sejmie. Ja chciałabym mocno podkreślić, że każdy, kto chce demonstrować właśnie to przywiązanie do konstytucyjnych wartości, musi tych wartości przestrzegać, ale znaczy ja nie mam wątpliwości co do tego, że te powtarzające się i nie mające podstawy prawnej groźby pod adresem wszystkich demonstrujących wówczas osób, które słyszymy zarówno z ust pana ministra Błaszczaka i innych polityków PiS-u, to jest po prostu próba zastraszenia opozycji. Nowoczesna już od grudnia uważa pani, że sprawa pomocy prawnej. To wiemy. Ja chciałabym przypomnieć, że pani, cały czas można zgłaszać się do nas, pisząc na adres pomoc.prawna@nowoczesna.org. Uważa pani, że ta sprawa publikacji zdjęć w internecie, publikacji dokonanej przez policję, nie ma podstaw prawnych? Zdecydowanie nie ma podstaw prawnych. Zdaniem pana ministra Wójcika, panie redaktorze, proszę jednak mi te podstawy są. Zdanie. Bardzo proszę, oczywiście. Dobrze, więc ja bym chciała przede wszystkim powiedzieć, że to jest taki mechanizm, który znany z czasów naprawdę głębokiej komuny. Wtedy też fotografowano osoby, które demonstrowały i w tym momencie minister Błaszczak sięga po te metody z czasów naprawdę dawno i słusznie minionych. Ja chcę tylko powiedzieć, Polacy mają naprawdę głębokie przywiązanie do tego, żeby pokojowo demonstrować. Mocne przywiązanie do tego, żeby wyrażać swoje stanowisko w różnych sprawach. I że ani towarzysz Kiszczak tego Polakom nie odebrał, ani nie odbierze tego towarzysz Błaszczak. Odnosząc się bezpośrednio do pana pytania o podstawę prawną, chcę powiedzieć, że przepisy wykonawcze do artykułu 28 2a ustawy o policji absolutnie nie dają podstawy do tego, żeby publikować wizerunek w internecie jako dopuszczalną formę przetwarzania danych osób. jeśli co więcej, tym razem... artykuł 13, ale przepraszam, bo chciałabym kompletnie odpowiedzieć na pana pytanie. A ja wiem, tylko artykuł że... Artykuł 13 prawa prasowego mówi wprost. Nie wolno publikować w prasie czy w mediach wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie muszę pani powiedzieć, pani poseł, ale, ale domaga tak? się pani szansy tak? na wypowiedź, nie dając szansy drugiej osobie. Ja tak, tylko chciałem... Pani poseł, nie daje mi pan... odpowiedzieć na pytanie. Ja tylko chciałem wskazać na to, że to jest być może kwestia interpretacji, bo występujący kilkanaście minut temu na antenie pan minister Michał Wójcik stwierdził i wywiódł podstawę prawną właśnie z ustaw, na które się pani dokładnie powołuje. Dobrze, to przeczytajmy ten przepis. Nie wolno publikować w prasie wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze. A my w tym momencie ten zakaz może zdjąć albo prokurator, albo sąd. Prokurator powiedział, że tego zakazu nie zdjął. Policja mówi, zdjął ten zakaz prokurator. Proszę zobaczyć, jaki to jest bałagan w tym systemie prawnym, który tworzy w tym momencie nam PiS. Nikt za nic nie odpowiada, każdy jakby ma pani świadomość poseł, tego, że nie było podstawy prawnej i próbuje się uchylić pani od odpowiedzialności. Pani poseł, co więcej, tylko jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Co więcej, pani należy do małomównych posłanek, tak. Czy pan, że tak powiem, chce w tym momencie, że tak powiem, personalnie mnie atakować? To ale proszę, skąd? Panie redaktorze. No, proszę bardzo. Troszkę poczucia, humoru, pani poseł. Przepraszam, świetnie, że... To ja jeszcze że, odpowiem w takim wypadku krótce. Jeśli pani pozwoli, jeśli pani... Chciałabym dokończyć, ja wiem, ale jeśli pani pozwoli, bo zdarzyła się rzecz niespodziewana. Rozumiem, że nie można udzielić odpowiedzi. Ale może pani, jak najbardziej. Dobrze, jeśli... czy bym mogła w takim wypadku? Nie, pani poseł, chwileczkę. Nie mogę. Mamy minutę, chwileczkę. Minuta nam pozostała do końca programu, a zdarzyła się rzecz zaskakująca, ponieważ na drugą część rozmowy z panem ministrem nie liczyłem. Tymczasem dodzwonił się do nas pan minister Michał Wójcik. Witam pana, panie ministrze, raz jeszcze. Nie mogę odpowiedzieć, ale nie mogę. Bardzo proszę, jeśli pani... jeśli pani pozwoli, 30 sekund dla pani, bardzo proszę, proszę dokończyć. Tak, więc przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że musiałyby być postawione zarzuty tym osobom, żeby upublicznić ich wizerunek. Nie było postawionych zarzutów, sprawa nie była, jeszcze nie toczyła się przeciwko konkretnym osobom, a już ale wizerunki to już, tych to osób już, były prezentowane. To już padło, pani poseł. Nie do zaakceptowania. Rozumiem, to już padło, ten argument padł. Co na to też padło. Co nie, na to pan to minister padło, Michał? To jest nowy dobrze, argument, próba zastruszenia. W 15 sekundach zmieszczę, panie redaktorze. No nie, troszeczkę... myślę, przedłużymy audycję. Bardzo proszę. Ale radio jest dynamiczne i dlatego piękne. Zdecydowałem jeszcze, słuchając państwa, że jeszcze raz się dodzwonię. Ustawa o policji, jeszcze raz mówię. Chyba ten przepis naprawdę od wielu lat funkcjonuje. Jeszcze raz, pani poseł, powiem tak, artykuł 20 ustęp 2a mówi jednoznacznie o tym, że policja ma prawo podejmować tego rodzaju działania, nawet powiem, że ma obowiązek. Jeżeli mówi pani poseł o postawionych zarzutach, no to komu chce postawić zarzuty, jak to był tłum i właśnie policja ujawnia wizerunek, bo nie ma komu postawić zarzuty. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że te osoby dopuściły się jakichś czynów, za które mogą być postawione zarzuty. Są to osoby podejrzewane i dlatego policja wizerunek ujawniła. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że akurat... Jedno zdanie. Co jedno zdanie. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości nikt nie atakuje zgromadzeń. Wszystko się dzieje tak, jak powinno się dziać. Natomiast nikt nie przyzwoli na to, żeby łamać prawo. Tak. Policja pierwszy raz została użyta przeciwko demonstrantom tylko po to, żeby oficjele pisowcy mogli wyjechać swoimi limuzynami z Sejmu. Kamila Gasiuk-Pichowicz, posłanka Nowoczesnej. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam i pan minister, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Za 2 minuty, godzina 13. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone SE 64 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale oraz aparatem 12 megapikseli już za 2199 zł. MediaMarkt.pl. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. pranie, czyszczenie i zmywanie. Wszystko to zrobisz w MIG. Bo już teraz w Lidlu akcja Błysk, czyli aż 21 oryginalnych niemieckich środków do sprzątania. Między innymi tabletki do zmywarki W5 All-in-One. Jedynie 11,99 aż za 40 tabletek. 11,99. A do tego żel do prania Persil aż na 40 prań. Tylko 19,99. Tak, 19,99 za Persil 2,92 litra. Lidl. Co tydzień coś nowego. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa.